برکت الذي دیر لوی برکت ورکون کو بہا غیاء جعلت سماع سے پیدا کری دی آسمان کی بروجانی نسطوری و جعلتیہ پیدا کری دی پدے آسمان کی سراجن ور و خمر منیرہ کومہ رنا ورکون کی و هو اللذی دا اللہ آغذات سے جعل اللہ شکر دول دشتا و النہار ورد سلفتن قبلت سے یا دیوبل کو سراج دی تھی سلفتن دیوبل نائبین یا سلفتن مانا سبا چپرنگونی کی دیوبل مخالف دیو سکن دی اور بل چلے اغتور دی دمن خدا کا تانے بکارا ارادا چا غیر آدھو کہ این یزد کرا چی دے حسو کی نصیت والی او نعمتوں نے ضرب یاد کی شپا و رضا اللہ نعمت ہو گئے او یو رو کہ دامشتا چی رکم سڑینا دا شپیہ کو وزیفہ پاتیشی ویر پاتیشی رضا دکھئی او کہ ضربی دن پاتیشی دا شپیہ دکھئی این یزد کرا یا مانا دان جاتا او رضا مرد کر مدامہ خوش کل کل دا شپیہ غیر آدھو سڑینا پاتیشی وزائف پاتیشی رضا دکھئی او کل ضربی وزیفی سڑینا پاتیشی اوراد عمال ناغلی بیادی چاو کی دا شپیہ دکھئی یا مانا دان او اراده شکور او اراده کلی ده شکریه استنو و عباد الرحمنی او بندگان در رحمان ذات اللذین آغا کسانی یمکونا چه گردی را گردی دوی علالال که بزمت بانی حوانن عاجزی کون کی اصنطا و چه دمیجی پا قدم روانی رحمان سا قلدی پاندولو چه دیتی جی که دیتی جی که ها حد دا مانا ندفع عاجزی دا و عباد خاطر و هم کلی خبری کل گردی سرا الجاهلون بدمت خلق اکم جاهلان بدمت سرد کونا خیری وی قالون وی ورطوائی سلاما سلامتی قبری یعنی حق خبری چاہا تعلیمی دی دو گناہ او دزرنہ سلاما مانا دارو جب سلام سلام علیکا جاہل سر خبری مطا سلام سلام جاہل سر خبری مطا جاہل سر بسود لاتا مائی واللزینا دا تسان دی یدیتونا چشترو نائی دی رب دہند پار دو چاگر اختل سجدن دی حال کی سجد تون کی و قیام اولا دی والذين ذا تسان يقولون سوي ربنا رب زمن اصرف عنا وارو زمن عذاب جهنم عذاب دوزخ ان عذابها بشك عذاب دوزخ كان غراما بحلا تهون کے قوامی ہمیشہ لازے ان آب دا جی سر واقع دوزخ ساعت مستقر را ناکار دے زید چاد داران و مقام و ناکار زید بیرکے دوزے والذين ذا تسان دی زان فکو کلچ دن مال لگئی لم يصرفوا تيري ذنك إلى حدنا ولم يفطروا أو تميهم نكي وكان بين ذلك يظن ذلك قواما ميان حاله والذين دعوا عباد الرحمن أتسان لا يدعونا كنبذي مع الله فرد الله إلى أن آخر خذوبل ولا يقتلون النفس موجين الذي أغنص حرم الله جعل عن كل الله تعالى وجل داري إلا بالحق مگر كحق شرعي ترى ولا يزنون جنا جانك ومن يفعل ذلك تعجو كدا جناهن سلامك بيان كي یل قاسانا مقام خوشیده باغتان دو دو زخرا یا یل قا مقام خوشیده سزاده جنان سرا وزاق لولا زابو دو چند که جبتا عذاب تر از قیامت و یخدو فیه همیشه بیده تری عذاب تو محانم زرید کلیشیده الا من تابا مگر حاغتا کان که توبو باسی و آمنا و ایمان لاری و آمنا عاملا صالحا و جامال صالحا قولای کدا تکان مفضل اللہ و بردی اللہ تعالی سیاتهم ناکار ممنع صفات وی حسنات انتو خون من اخو صفات سرا یا گناہون اللہ تعالی و رکن انتو بدل کی بری توجیحات مکری وقان اللہ دی اللہ تعالی غفورا وخلق رحیما محرزانا ومن تاب چاچ توبہ ویسا مسلمانا مصفت حق تقرار کی جنشتا وعمل صالحا اویسا محق دارنا توبہ کبورا دا فإنہو یتنزول اللہ دیو دستی اللہ تا مطابع و دستی دور سرا والذین باتا سامی لا اشہدون زورات شہادت درو جن گئی وإذا مروا كالكثير شيء بالله فباطل زين بان لك سنگ تاس سماوي كان تقوى غير دول مروا مدي ديريجي كراما تباز حالت كي شبه جان ساتون كيوي يعني شراحة سنگ لدو سرال كنو تيريجي والذين لا تسان لذا ذكروا بآيات رب نيم چكلا بيان كي شبه تا آياتون در اصل لم يفروا عليها نمو توجيكي كي دي دي آياتون تا سمو وحميانا كانو لاند لاند كانا پشاند لنگو كنو نمو توجيكي كي بلك پشاند آياتون كي جن والذين لا تسان دي يعني لم يخدوا عليها المتوجيه كي دي ايتون تا سمن كانا عميان اللاند كانا لاند المتوجيه كي بلكي اوريدون كي لدون كي متوجيه اوريدون كي لدون كي لدون والذين لا تسان دي يقولون چوائي ربنا ورد زمون حلنا راك منتا خوبك منتا من ازواجنا ببيان زمون وزرياتنا اولاد زمون آغا ببيان اولاد قررت آئين شي اقوال دسترد زمون لخدا دارا توبك اگر تبعدا تعمال ندبرو خدا مخي ايتون سرشوئي دي اگر چې دغه اعمال په بنیاد باندې مرتبه د دیوان دی لیکن الله تعالی هغه بر مرتبه ته بوږي وجعلنا فرجان د متقین و تارا پیشاگان خدای د متقین قوم مشران مو کې د متقین اولاد مشران مو کې خدای کدا کا کان چې چې دامه خدا تین دل صفات چا بیان کړي یو زان الغرفه د دی حاصل کی بالا خانی دې دبا باندې ورکړي شي بما صبر او سبب صبر کوله د دې په دین د الله تعالی او لقونه کیا پیش کوله خو شګی دا په جنتونو کې تحیات مبارکی یا سلام دا اللہ دے طرفنا یا سلام و سلام دا ملائکو دے طرفنا آج دینا کیا ہمیشہ بیدی تلی جنت نکی حسنت مستقره بهترین زید آرام و مقام او زید دی رکی دو چی دلو قلوا پیغمبر علیہ السلام ما یعبو بکم پروان کئی یا سپروا دو کشتا سو اللہ تعالی ما اقدامان افید نائی سفامی لکل جگل گا لولا دعاو کن تو چرکنوی بندگی ستا سو اللہ تعالی چتا دا اللہ تعالی بندگی کولا یا تا سو اللہ تعالی بلی کو وقت چاکی دا غمسی بکنو تو تکیفنو کی فقد کل جب تم پر سدین رو کتا تو انتارو کو دقا سفاتنا میں انتارو کو نفسو کو یکون لزاما زرگا چی شیب دقا عذاب تا سو پورے انخطل خال لزام مانا انخطل عذاب تا سو